Irrati Maratoia. Bilboko erdigunetik zuzeneko 10 orduko irrati emankizuna. Bilbo hiria, Irula irratia eta 97 irratia elkarlanean. Jarraitu Irrati Maratoia zuzenean 11:00-etatik gaueko 9:00-ak arte. Piztu Irola irratia, 97 irratia edo Bilbo hiria irratia. Irrati Maratoia. Honegin. Badator Bilboko irria. Abuztuaren 25-etik eta 29-ra bitartean. Elkar topatzeko eta elkar zaintzeko gune izango dira Areatza eta inguruak. Etxetik ateratzeko arrazoi galanta daukagu. Kirola eta kultura, txiki, gazte zein nagusientzako. Itzaldiak, erakustaldiak, jokoak, azokak, antzerkiak, kontzertuak, irratiak. Tony Montana. Bilboko irri, parte hartzaile, feminista, herrikoi eta euskalduna. Komunitatea eraikitzen jarraitu daigun. Egunon entzuleok eta ona bertaratu zareten hoi bebai, amentxe gauz Bilboko irrian den barruan edo antolatu dugun irrati maratoi honetan, Bilboko Areatzean, goizeko 11:00-etan astekoak ginen, baina bueno, zuzeneko kontuak bakizue, eta gabeko 9:00-ak arte luzatuko den irrati maratoi honetan, zeretzuk irrati izango ditugu gurekin, ba? Kaixo, egunon, Isel, hemen Aritz ere. Eta... Ze behar zegoen. Bueno, hemen... Egoak puztutzen. Etorri zaizkigunak ere, gure aurpegiak ere ezagutarazi nahi diegu. Eta, bueno, gaurko irratzaio berezi honetan, hemen Bilboko Areatza ondoan ingo duguna, izango ditugu Bilboko hiru herri irratien arteko elkarlana, non Bilbo iria, Irola irratia eta 97ko kideek ere parte hartuko duten, bueno, batez ere egingo duten gaurko saioa. Gaurkoan izango dira hiru bloke, ezta? Lehenengo saioan izango dira Bilbo iriako lagunak, gero Baskal ordua izango dugu, eta arratsalde partean 97ko eta Irola irratiko kideak ibiliko dira hemen hitz eta pitz. Hori da. Eta, bueno, komentatu duzu ze irrati izango ditugun, baina igual, ba, purtxo bat irrati hauek ezagut ditzagun, eta bebai, ba, gaurko egunerako ze prestatu diguten, ba, jakite aldera edo, ba, agian hasiko gara, ez, gonbidatzen mai honetara. Hoi dato errane, kaixo. Egunon, bai. Bueno, eta ane, ze irratiko kide zara, eta aurkeztuko bai guzu, ba, purtxo bat. Batia. Bueno, ba, Bilbo iria irratiko kidea naiz, eta gaur ere, ba, irrati maratoi honetan parte hartuko dugu, lehenengo tartea egingo dugu, eta Bilbo iria irratia ezagutzen ez duenentzat, Bilbo aldean euskaraz aritzen den irratia da, 96.0an emititzen dugu, eta, a ber, kalkuluak egingo ditut, duela 23 urte sortu zen, bai, ez esaten dute, hasieratik daudenak. Eta zenbat gara elkarteak sortu zuen, baduela 23 urte, Bilboaldean ba utxune bat ikusten zuelako euskarazko edabidei inguruan, eta bueno, ba irrati komunitario bat egitea pentsatu zuten, eta etenik gabe 23 urteetan. Eta 23 urte pasa dira, baina badakigu azken garai hauetan eskuartean badaukazuela horrelako erronka potolo xamar bat. Kontatu alba iguzu, licentzia direla, estirela, eta ze... Zaiatuko naiz laburpen bat egiten, egia esan gurekia Javi hementxe dagoela berak hausia askoz bebeto ezagutzen du, baina laburpen bat egingo dut. 2012an, okerrespanabil, bai. Patxi López gobernura iritsi zen une horretan, Eusko Jaularitzara erabaki zuen FM-ko lizentzia batzuk askatzea eta lehiaketa publikoa egitea. Bilborako lau zenbaki askatu zituzten, erabatean edo lehiaketara bideratu zituzten, bi, sei ziren. sei ziren, bueno, kontua zan, bi ziren gordeak euskarazko irrati proiektuentzako. Bilbo hiriak dagoeneko urte asko zeramanez, alegaletik legalera pasatzeko salto hori egitea erabaki zuen, naiz eta lehiaketa nahiko tramposoa zen, ezaugarriak zituen batez ere irrati komertzialentzako eta ez irrati komunitario edo gurela bezalako irrati proiektuentzako. Hala ere, lehiaketara aurkeztea erabaki izan irratitik eta aurkeztu izan ginen. Horrenbeste irregularidade eta trampatia izan zen lehiaketa bertan bera geratu zen. Eman zituzten lizentziak eta gu batean geratu ginen bigarren. Baina, arazo asko egon zirenez, Patxi Lópezen gobernuak berak ere bertan bera utzi zuen lehiaketa publiko hori. Ondoren, gobernua galdu eta EAJak berriro ere berreskuratu zuen Jaurlaritza esan genezake, eta lizentzia lortu zuten irrati batzuk eskubide guztiarekin epaiketetara eraman zuten Jaurlaritza, bertan bera geratu zelako lehiaketa. Eta handik, 2019-ra, hau da, 2012-tik 2019-ra, auzitegi nagusiak arrazoia eman zien, eta orduan Jaurlaritzak banatu behar izan zituen lizentzia horiek. Zer gertatu zen? Bilboko lizentzia batean, gure aurretik, zer katea geratu zen, Kadena Dial. Eta urtebete eduki dute irrati eurek aurkeztutako lizentzia euskarazkoa zen irrati bat sortzeko, Zerrek eraman zuen euskarazko... Bai, Kadena Dial, dala zerren filial bat. Eta bez dute sortu, ez? Eta duela 2019-tik, 2021-an gaude, eta jarraitzen dute Kadena Dial bezala, erderaz, gaztelaniaz emititzen. Eta orduan guk exigitzen duguna, da hori, horrela, zuertatu bazen, lizentzia hori, gurea izan beharko litzateke, lehiaketan bertan euskarazko irrati batentzat zelako. Laurpena da, askoz ere korapilatsuagoa delako gaia. Bai. Eta nekezagoa eta astunagoa imaginatzen dugu urte guzti honetan, eta oraindik geratuko dena bai. Eta badirudi horrek norabitera helduko den? Ez dugu uste, baina gutxienez gu bai gizarteratu dugu gaia, eta jendeari azaldu nahi izan diogu, lehiaketa trampati bat izan zela, lehiaketa hori bertan bera geratu zen, gero justiziak esan zuen, auziten nagusiak esan zuen, bete behar zela, eta behin beteta, lehiaketa trampati hori ez dago betetzen, ez? Ez daukagu esperantzarik, baina gutxienez jendeak jakin dezan, zer gertatu zen, batez ere Bilboko lizentzia horietan. Hori da. Jan beharko gara Kadena Dialen lokaletara eta handik euskarazko irratia egitea hori, izan daiteke ekintza bat. Bai, indeke. Baina danadala Bilboiria irratiak bere eguneroko martxa mantentzen du, jarraitzen du, ez? Euskara hutsezko eduki horrek eskaintzen, 1986an, FM-ko 1986an. Eta gaurko egunari begira, gaurko maratoiari begira, egin albai uzolango laburpentxo bat sarrera moduan zeskeiniko diezuen entzule guztiei. Lehenengo ordua, 12-tik ordu batetara apurtxu bat serio jarriko gara eta gai potoloak karriko ditugu. Batetik ekonomia eta jaiak landu nahi dugu, ez? Zeizan ere azten agusiak barne produktu gordinean, Bilboko barne produktu gordinean izugarrizko zenbakiak ematen ditu, ez? Hori aztertu nahi dugu eta horretarako Endika Labort eta Jon Bernat Zuiri gonbidatu ditugu, ekonomilariak, eta pixka bat, ekonomiaren arlotik jaiak ez direlako bakarrik, ez? Kalimotxoa edatea eta, gure komunitateko beste kidekin dantza eta bestelako esparru batuentzan aritzea, baita ere erregintzarako eta bestelako proiektu batzuentzarako motore ekonomikoa dira, eta horren azterketa bat egin nahi dugu, pandemiak ekarri duelako azken bi urteetan, ez bakarrik Bilbon, Euskal Herri osoan jairik ez egotea, eta hori aztertu nahi dugu. Mamia dago horre, eh? Mamia, bai. Eskematxoa bidali digut ekonomilariak, eta saiatuko gara astunez jartzen eta izatea eraman lagungarria eta interesgarria. Hendika ezagutzen dugu eta ostena izangoz. Eta bestetik ere, ba orain une honetan espazio publikoa okupatzen ari gara. Espazio publikoa, plaza, kaleak, hiriko parte edo herrietako parte dira, denonak dira, baina horrek arautegi batzuk ditu eta segun eta ze herri edo hiritan arautegi ezberdinak dituzte. Pandemiak ere ekarri du espazio publikoaren erabilera, bueno, esango nuke Bilbon aspalditik dagoela erabileraren arautegi edo, bueno, murruzketa asko. Eta hori aztertzeko hirigintzako bi aditu ekarriko ditugu, Lairuru eta Goiena eta Nartze Ormaza, arkitektuak, eta espazio publikoaren erabileraz jardungo dugu. Ona. Interesante, interesante, bai, bai. Gero jaiak ere folklorearen ate bat dira, dantza talde askok ere sekulakoak bizi izan dituzte urte eta erdian, ez? Bai. Ba, plaza asko galdu dituztelako, bai, bai. Murrizketak izan dituztelako dantza egiteko, eta horren inguruan jardungo dugu Bihotzalai Deustuko dantza taldearekin. Eta ondoren, ba, irrati antzerki bat entzuteko aukera, ikusteko aukera izango dugu, Lutxo Egiak idatzitako working progressen dagoen testu bat itzi dugu, fritur deiturikoa, oso gomendagarria eta uste dut gaur egun bizi dugun Bilbo honetan nen argazki ederra egiten duena, eta ondoren bertso saioa izango dugu. Ah, danetarik apurtxu eta orduan, ez? Ai, bai, analizirako gaiak, apur bat gero entretenimendu zera ariketa pare bat. Eta, bueno, eta gozatzeko. Ondo, Berto. Ondo. Ai, ba, eskerrik asko. Eta zuei. Hau dana amabietatik aurrera. Hori da. Bueno, aurra amabietatik aurrera, ja, sigara apur bat berandutxu. Txaiatuko gara, txaiatuko gara. Ez da, gabako beratziatan ez bada beranduago amaituko dugu. Hori da, bai. Bai, eta orain jarraituko dugu, laragoita mazazpiko kideekin. Eta aipatu dugu, ez da, Bilbo hiriako kideek amaituta gero, ba, tartetxo batean atxeden hartuko dugu, ordubeteko musika tarte bat egingo dugu, ba, bazkaldu alizateko, eta iruretatik aurrera, ba, laurogeita hamazazpiko kideak izango ditugu hemen mikroetan, kaixo? Apa, kaixo lagunak, kaixo Ari Gisel, eta, bueno, kaixo hemen dagoen jende guztiari, eta entzuten gaituen ari ere, bai. Bai. Zer kontatu aldiguzu oraintxe bertan, laurogeita hamazazpiaren inguruan, ze momentu bizitzen ari da irratiak? Ba, tira, laurogeita hamazazpi irratia ja daramagu zazpi urte uinetan, eta, bueno, pues, momentu txarra ekonomikoa da no bezala, nola ez, ez? Baina ilusio handiz, eta tira, ja, gero eta ezagunagoak nire ustez garela, eta bueno, sortu ginenez, pues, herri mugimenduen bozgorailua izateko asmoarekin. Hori lortzen ari gara, gure ustez, pixkanaka, ja, ezagutzen gaituzten ez, pues, gero eta gehiago etortzen dira gure gana, eta gu, pues, ahal duguna egiten dugu, eta, bueno, pues, baita ere kultur eragileak izateko asmoarekin sortu ginen, eta tira, baditugu orain uste dut, amabostamasei irratsaio, musikalak, internazionalismoari buruzkoak, bideojokuen inguruko irratsaioak, hori daukate, ez? Irrati libreo daukagu hori, ez? Askatasun osoa, pues, sortzeko eta kulturan eragiteko, ez dakit, nire ustez gero kopiatzen egiten den modu batean, ez? Askatasun horrek ematen dizu hori. Eta ez dakit eta galdera errezak eta zehatzak, mesedez. Ba, igual galdera moduan, ba, gaurko egunerako ze prestatu duzu, ez? Komentatu duzunaren arabera, irratian bertan badaukazue nondik heldu, ez? Leku desberdinetatik, ez? Ba, gaurko egunerako ze prestatu dituzue. Bueno, pues hasiko gara historia egiten, pizka bat, torriko da ontza konpartsako kide bat, pizka bat historia egiteko. Egitera, pues, nola sortu ziren jaiak, eta pizka bat jaien aztena guziko mamia pizka bat aztertzeko, eta gero musikari helduko diogu bebai, Punch Records eta DDT-ko lagunak hurbilduko zaizkigu. Luxuzko jendea. Luxuzko jendea. Hori da. Eta gero, pues, hori, esan dudanez, pues, herri mugimenduen bosgorailua izateko, pues, joera dugunez, eta gainera, bueno, pues, prohibizioaren egoera batean gaudenez, bain zuzen ere, bueno, pues, okeres banaiz, gatazka txoko bat zegoen prestatuta, programatuta, eta bertan bera gelditu bera izan da. Bueno, pues saiatu gara haiei ahotsa ematen eta kasu honetan pues hurbilduko zaizkigu Sos Arrazakeriako lagunak eta baita ere pues pentsatu dugu beste kolektibo bat oso presente dagoena jaietan dela Manteroen kolektiboa eta bueno, pues baita ere haiek ezagutzeko gertuago eta haien egoera, pues haien egoeraz jabetzea negure ustez importantea da bai, ze egoera zail honetan normalean pues gehien sufritzen dutena dira eskubiderik gabekoak, ez? Eta bueno. Gero baita ere, pues ja jaiak oso garrantzitsuak dira pues dakigun bezala, ez? Eragina izaten dutelako urte osoan, ez? Ez da aste bateko kontu bat, harremanak sortzen dira, saretzen da, gizartea, beste harreman batzuk mozten dira, eta ikasta, ba. Baina... Urte osoko lanaren... urte osoko lanaren emaitza da, eta urte osoan eragina izaten dute, eta... Baita ere, oso importantea dira, pues zenbat herri mugimenduen txat edo kolektiboen txat diru iturria nagusia izaten da askotan eta horretaz mintzatzera etorriko dira pues Txorri Barroteko kideak eta Mekagueneko konpartsak kideak. Mekaguen kide bat daukagu hor infiltratua publikoan. Eta azalduko digute, pues haien proiektuak eta ze garrantzia dauka aste nagusiak, ez? Eta bukatzeko, pues, pues uste dut gazteak ere etorriko direla, eta gazteak eta txikiak, eta sola saldi txiki bat prestatu dugu haiekin, ze haiek ere pues, oso importantea da jaia eta algara, eta, ez? Algara bat, eta bai, azkatzea pixkator emozioak, ez? Oso ondo. Bai, bai, ja, bete-bete eta dauzkazu ez zuen ordu bi horiek. Bai, nahi ze, bai, guai, kanpoan geratuko da, ze, hemen denbora izango da, arazo... Gero azkenean moztu beharko dugu zera, eguerdi parteko musikatarte hori, hortik atera minuturen batzuk. Bai, eskoletan, eskaletan oso polita geratzen da, gero beti ez dut alarri gaitza. Eskaletatean, bai. Bete, usatzen gara, bai. Ba, pues hori da, prestatu duguna. Ba, ederto. Eta ba, oso pozik hemen egoteagatik zuekin, eta eskertu behar diegu ere Bilbo hiriako lagunei, ez? Hau guztia prestatzea, hain ondo, eta hain txukun. Ba, teknikari ikaragarri hauekin. Hor ditugu pues, pare bat teknikari ez dutela ezer esaten, baina hor dabiz buru belarri lanean. Bai. Dena ongi joango da haiekin. Ba, bueno, ba hori dana hiruretatik aurrera. Bestela ere. Nola barkatu? Komentatu duzun hori dana, egita edo eskaleta hori dana. Hori da, hiruretatik bostetara, 87 irratia, eta gero zuei lekukoa emango dizugu, ezta? Bo, zuei... Ango, oiei! Horratzean daukagun bizarrun horri. Ni gaurren ator! Ah, bai! Ni gaurren ator, rirolako kido moduen ez. Bai, vale, bai. Eskerrik asko, bai. Ba, justo bizardun horri emango diogu ere hitza. Ea, tortzitza egun, behitu txaloak eta guzti. Jo, hori da publikoa izatearen sortea. Oso ondo. Kaixo. Bai. Apa, kimo. Zer moduz? Oso ondo, eta zu? Ondo, ederto. Bai. Oh, aspaldiko. Aspaldiko, bai. Bakarrik dara matzagu hiru ordu. Hiru ordu hau dena prestatzen. Hemen ibili gara montajea egiten, badakizue areatzen gaudela eta etorri ona ere, hemen badaude lekutxo batzuk eta irratitik entzuten zaudizionok, ba oso ondo, baina aukera badaukazu etortzeko, ba etorri. Hoize. Gainera bista onak ditugu hemen erreka ondoan. Bai. Gerizpa daukagu. Erizpatan gaude, garrantzitsua. Erdi gerizpetan nik bizkarra eguzkitan daukat oraintxe bertan. Ta gaur egingo duen beroarekin ba eskertzekoa da bai, bai. Gerizpe hau, eh. Bai, ziur baiet. Ta ze zelan daude horre gauzak irala inguruan daukazuen Irola Irratian. Bueno, ba Irola Irratiak 34 urte daroaz, osea que bueno, ba batzutan hobeto, beste batzutan txarrago, batzutan dauden batzuk baino zarragoa. Bai, bai, ziur nago. Irola emititzen hasi ziren hoiek zer dituzte orain? 60 urte batzuk, eh? Bai, bai. Pentsatzen ematen du horrek, eh? 34 urte. Da, bueno, momentu batzutan hobeto eta beste batzutan txarrago, orain gaude udaren amaieran esan daigun, da orduan, bueno, momentu honetan paratuago, laster iraian hasiko gara barriro kurtso berriari da programazio berriari buelta batzuk emoten, saio berri batzuk egon daitezkelako, edo aurreko batzuk da jarraituko dutelako, edo berri batzuk ere gureak ez direnak erremititzen hasiko garelako. Bueno, ikusiko dugu irailetik aurrera zer datorren. Eta bueno, jende aldetik apur bat flojito ere bai, eta eskertuko genuke ba animoso dauden pertsonak irratsaio bat egiteko eta kolektibo baten parte hartzeko, ba hurbildu daitezela gure asambleatara. Galdetu imeilezia noiz egingo duen errengoa, ze batzutan aldatu egiten ditugu datak, segun jendearen disponibilidadea. Eta bueno, ba hori, pasatu eta proposatu zuen irratxa joa egiteko, eta da ziur, landuko dugula nola baitu. Eta gaurko egunerako ze dakarzue? Bueno, guri tokatu zaigu hirugarren txanda, eta hori da arratsaldean, bostetatik eta zazpiretara bitartean. Peligrosoena, egun oso eta gero. Nekatuta etorriko gara, bueno, egiatan beste kide batzuk ibiliko dira gero mikrofonotan, horri ibiliko dira Robert eta Letxu eta Borja uste dut ere bai etorri alko dela, eta prestatu ditugu, ba hori, bi ordu ditugula, ba bi bloke nagusi ere bai, guk ere, bata serioago izango dena, eta bestea izango dena apur bat, ba hori, relajau eta jai inguruan gaudenez. Relajau, ez dakit banik, entzun dut hor zelako musika jarriko dan, bai, ez dakit lasaitasunerako tarterik egongo den. Bueno, depende zer lasaitzen gaituen norbera, bai. Ez da? Bakoitzak badaukaguz lasaitzeko modu diferentea, batzuk pues, reggae musika, baina beste batzuk igual behar dute makarreo galanta. Baina hori baino lehenago, bostetatik zeiretara lehenengo bloke horretan egingo dugu, ba hori, guk ere bai, jorratuko ditugu tema soziopolitiko batzuk, eta serioago jarriko gara, eta horretarako tertulia formatuan egin dugu. Gauza bardinagatik, ez? Bilboko irriarako konpartxek proposatu zuten egitarau oso potentea dena, eta, bueno, udaletxeau birria bat denez, ba, birria bat egitea baimendu du, hori bakarrik, eta geratu dira ba bost ekimen bakar, bueno, bost ekimen zehazki ez, bost item. Bost ekimen mota edo. Hoi da. Eta hoien artean, ba, gatazken txokoa, gatazken gune hori bertan bera geratu da, non egongo ziren eragile pila bat, euren diskursoak plazaratzeko eta saltzeko, hitzaldien bitartez edo bestelako formatuetan, eta hoiek geratu dira kanpoan, orduan guk ere, ba, pentsatu dugu eurei hitza eman, eta hemen biltza tertulia batetan. Egongo dira, deitu ditugu etortzera, ez dakit azkenan denak etorri alko diren, bost eragile, euren artean, bueno, interinoen greba, bestelean Bilboko Argiak gatazka hori kontatzeko, guen jemeko garbitzaileak egongo dira, Bilboko langilea autodefentsa sarea, eta baita ere, Artxandako zabortegiaren ganean, pues, ekologista martxaneko kide bat etorriko da, kontatzera. Artxandako zabortegia, o sea, jende askok ez daki horren inguruan ezer, o sea, ezer. Eta menondoan jarriko duten bai, badaude jarrita batzuk, ampliazio bat egin nahi dutela, eta bueno, hor badaude gatazka handiak, ba, bertarako beste proposamen bat daukatelako bertako auzokidek. Hoi da. Eta hori izango da lehenengo ordua. Gero bigarren orduan egingo duguna da, pues hori, esan duguna, ez? Apur bat lasaiagoa izan daitekeena, musika aldetik egongo delako, lasaiagoa izaten dugu hori, ez daukalako komponente serio politiko hori, baina era berean dena da politikoa. Eta hemen egingo duguna da Bilbo eta Bilbo aldeko heavy metal estenarekin hitz egin. Ona, heavya. Heavy metal. Bengoz. Bai, bueno, oso ohikoa da hemen, pues rock and rolla edo reggaea orain, azken urteotan punk rocka, baina heavy metal ere badago, bizirik dago, eta bueno, pues hemendik pasako dira katxondeoan gainera, pues hainbat musikari, sale eta baita ere igual albada aretoetako tabernak edo dituztenak eta antolatzaileak direnak, pues hoietako batzuk eta egingo dute hor tertuliatxo bat. Bien bitartean, bi gauza hauen artean saiatuko gara egiten iria irauli dinamikaren aurkezpentxo bat. Iria irauli dinamika datozen asteotan egingo ditugun hainbat ekintza biltzen dituen, pues hori, dinamikatxo bada, eta bueno, horren ganean ere berba egingo dugu. Osondo. Así que bueno, potente. Bai. Potente dator eguna, bai. Bai, guztiz. Potente, potente. Eta gero, ez dugu komentatu, baina irui bukaera, gaurko saioaren bukaera apoteosikoa. Gordeko ditugu sorpresatxo batzuk erorako. Ez dugu bai. Guztia desbelatuko, bestela gure karta guztiak ez ditugu erakutsi. Hori da clickbait. Geratu zaitezte amaiera arte, sorpresak egongo direlako. Eta ez, soilik geratu irratitik entzuten, baizik eta gerturatu ona, azkenengo saioa parte hartzailea izango delako. Hori da, hori da. Zazpietatik bederatzi dirak arteko hori. Hori da, hori da asmoa behintzat. Baina ez dagoago prisa askorik, dirudienez. Ez, munipak etorri arte. Hori da, hori da. Hori da daukaguna. Aizue, ba, eskerrik asko ere, Kranbako jendeari egitasmo hau bultzatzeagatik, Bilboko birria honetarako proposamen hau egitagatik. Eta, bai, birria, esan, eta, bueno, barreak entzuten dira hemen. Eta bueno, bai, egitasmo polita delako, eta gainera, bueno, Bilboko herri irratiok elkartzeko modu bat badelako, eta bagenu belokalako gogoa ere egoteko horrelako espaziotan. Ez horregatik, eta mi esker, kimo, gurekin... partekatzeagatik espazio hau. Oso ondo. Emongo gara, hemen inguruan. Hori da. Oin arte. Eta hori, piniko musikatxo apurbet. Eta... Gauean izkutatzen aiz denain simple izan behar zan. Horrako inoren zai, ireko harta batan. Bilboko areatzean tingladoen inguruan, ba bere txomin barullo egon behar zen eta mamiki konpartsak egon beharko lirateken tokian, ba hementxe gaude irrati maratoi honetan. Bakizue, Bilboko irria ospatzen ari dela, hainbat eta hainbat jarduera kultural edo batu ospatu edo burutzen edo aurrera eramaten, Jesus, ematen du antzerki, zea irrati antzerkia guk egin behar dugula. Bueno, eta guztionetaz hitz egiteko, Bilboko irriaren inguruan hitz egiteko, ba, gurekin daukagu Janire, bera konpartsakidea da, Bilboko konpartsetako kidea, eta... Kaixo, egunon. Eta bueno, hasteko ba igual ba hoize bera, eh? Hemen ospatu galdetu dute, bueno, zer da zehatz mehatz Bilboko irria? Ba Bilboko irria, Bilboko bekatik, Bilboko konpartzetatik sortutako ekimen kultural bat, izateko asmoz jaio zen. Bagenekien egoerak ez zuela aste nagusi bat ospatzeko aukerarik emango, eta orduan pentsatu genuen nolabait kultura eta giroa nolabait sortzeko zerbait egin behar genuela Bilbori eskaintzeko. Hori zen gure asmoa. Elkartopatzea, ez da? Elkartopatzeko, bai, elkartopatzeko. Hori, kulturari bebai bultzada bat emateko ba, ekimen batzuk sortzea eta bebai jendeari ba, aisialdia eta gozamena izateko espazio bat sortzea, baina, claro, badirudi hori gustoko batzuk ez zutela gustoko izan eta... Komentatuko gero nortzuk diren batzuk hoiek. Irrien lapurrak. Tipo gris horiek. Baina, bai, azken asteotan, ba, precisamente, zukoin esan duzu, ez? Irrien lapurrak edo agertu zaizkigula Bilbo inguru hauetan. Kau, printzipioz hasiera batean, ze jarduera zegoen prestatuta, zer da lapurtu diguten hori, ze igual jarduerez gain lapurtu digutena ere bada hori, ez? Ba, gozatzeko eta elkartopatzeko aukera hori. Zer zegoen pentsatuta eta zertan geratu da hori guztia? Ba, gure proposamena nahiko sumea zen egia esan, ba, genekien hori gaur egungo egoerara moldatu behar ginela eta hori kontuan izan da ez genuen inon arriskuan jarri nahi, beti ere ekintza oso seguruak eta baina era berean parte hartzaileak antolatu nahi genituen. Mm-hmm. Eta ba, helburu horrekin, monologoak, kontzertuak, dana foro eta distantziekin, segurtasun neurriak betez noski, batez ere ikuskizun asko, badakigulako bebai artistak eta ikuskizun arloan mugitzen eta lan egiten duen jendeak oso ba, epe honetan oso txarto pasatu dutela teknikariak egon gara bebai kolektibo hoiekin hitz egiten eta lanean eta nahi genuen ba, ekintza honen parte izatea, parte oso garrantzitsua hori izan da bebai hau montatzearen oinarrietako bat. Eta, bueno. Bai, hori ze, entretenimenduan edo, ibiltzen diren eragile horiek edo, bai. Igual, besteok bezain gaizki pasa dutela, baina agian euren esparruan latzago kontu ekonomiko aldetik edo euren artea erakusteko. Eta honen aurrean, proposamen honen aurrean, udalaren jarrera nolakoa izan da, kontatu dezakegu zen, batzutan bakarrik ikusten dugu edabideetan bota egin dena, baina aurretik ere zelako jarrera egon da udalaren partetik. Ba, egia esan, bi jarrera erakutsi dizkigute, ez da? Bata, nola, bi? Bi bakarrik! Bi oso evidente. Hasieran, ba, guk ez genuen hau egin, osea, nahi genuen udalarekin hitz egin eta gauzak nolabait ondo egin, bebai jendeak segundasuna senti desan, rollo, ba, hau, lan bat egin dugu, aurre lanketa bat, dana segurtasun neurriekin eta beharrezko baimen horiekin egin ahal izateko, eta hainbat eta hainbat bilera izan ditugu hilabete hauetan udaletzearekin. Bertan, hasierako bileretan udalak prestutasun handiz agertu zen ekimen hau aurrera ateratzeko eta adibidez ekintza batzuk oindala apirilean ja baimendu zituen. Hori da, apirilean mentzionatzen duzu, norbaitek esango luke hau egun batzuetan antolatzen dela edo proposatzen dela, ez esaten ari gara, igual apiriletik edo martxotik ere bazegoela mai gainean proposamena. Batez ere kirolaekin zer ikusia zuten ekintzak, oso azkar baimendu zituzten. Irri krosa izango zena, baimendu zuten, arazori gabe, eta bapatean... Txan, txan, egun galtik bestera. Uztaiaren bukaeran, dana desastre bat zen, super, super arriskutzua, oso, vamos, estábamos loquísimas por querer hacer un irri krosa, gatazken txokoa zen, COVID-a... Zabaltzeko lekurik, vamos. Arriskutsuena, bai. Bai, bai. Eta ia guztia bertan bera ustea erabaki zuten. Uh-huh. Orduan... Horrere, apur bat igual, dinotez, jarrera ambivalente hori ere medioetan ere agertu dute, soin dela maiz... Bestakit zenbat garren alean izango zen, ustute kainan edo atera zutela Nervión aldizkari propagandistiko horretan. No. Ez, Urtasun Anderea festetako zinegotzia dena agertu zen esaten hori, ez, festak konpartsari gabe ezin zirela pentsatu ere egin. Eta horren ostean ikusi al izan ditugun titularrak edo, ez, albisteak deia edo horrelako bebai prentsa propagandistiko horretan, ba, izan dira, apur bat infantilizatuta, ez, ba, pixka bat ardura gabe itxura edo hori saldu nahiean, eta zuk aipatu duzuna, ez? Horren aurrean, konpartsek beti adierazi dute, beraien, ardura sozial hori be, bai, ez? Eta... Bai, bai, ez bakarrik ardura soziala, baizik eta arduraz jokatu izan dugula beti, eta hori izan da gure helburua. Gozamena, aisialdia, kultura eskaintza, baina beti segurtasun segurtasun neurriak mantenduz eta espazio sanoak eta seguruak eskainia jan. Ez dugu deskontrol bat nahi baizik eta jendeak oraindik jakitea eskumena eta eskubidea daukagula gozatzeko nahiz eta egoera hau egon egia da, baina oraindik dago esparru bat jai eragilentzako, kultura eragilentzako, herri mugimenduentzako eta hori da lapurtu digutena. Lapurtu digute hori erakusteko gaitasuna, ezta? Bueno, saiatu izan dira gaitasuna badaukagu oraindik eta hementxe gaude irratzaio hontan eta antolatu diren beste ekimen batzuetan. Uste dut ez direla bakarrik aktibitateak edo jarduerak bertan berak geratu, espazio publikoaren erabilera ere mugatu egin dela. Eta, dakidanez, aktibitate asko, areatzan eta kaian zeuden programatuak, Bilboko konpartzen hain esanguratsuak diren edo diren espazioak, ezta? Espazio publikoaren okupazioari dagokionez, ze jarrera izan du Bilboko konpartzak ere? Bale, guretzat oso garrantzitsua zen gure espazio naturala okupatzea. Izan ere, oso guretzat esanguratsua da areatzan bertan edo kaian, ripan, normalean gure ekintza jorratzen diren lekuetan, berriro zerbait antolatu ahal izatea. Beti ere berriro errepikatuko dut, segurtasun neurriekin ze badakit gero jendea dela oso tikismikisa. Ta orduan, oinarri hori hartuz, guk nahi genuena zan, areatza alaitasunez bete, irriz bete, riparekin berdina, badirudi bakarrik ripa erabili aldela kasetak jartzeko eta ez gure ekintzak aurrera ateratzeko eta gune batzuk zuzenean alde batera utzi zituzten. Bilerara heldu ginen eta esan zuten areatzan ezin da zerrez egin, ripan ezin da zerrez egin. Kaian debekatuta dago zerbait antolatzea. Hori izan zen haien jarrera. Ta guretzat ikaragarria zen adibidez Arriagan ekintza bat antolatu alizatea eta handik 50 metrora inieso guztiz debekatu da egotea. Kioskoa ere ezin genuen erabili eta bertan arratsaldean ikusiko duzue ze nolako terraza politak dauden eta ze nolako esmasifikazioak dauden, hor ez dago COVID-aik. Eta aizera, galdetu behar nizun, gau, aurain adibidez esan duzula ez, ba, printzipioz antolatuta edo pentsatuta zeuden espazio hori, ba, momentu batean bilera batera heldu eta ezin diela erabili, ez, entzun behar izatea. Irakurri izan dudanaren arabera, be, salatu egin duzue horren atzean arrazoi teknikorik edo ez dutela aurkeztu. Ez, izan ere teknikariek eta lehenengo txostenak behintzat ikusi zituztenean, ekintza askori bai, oneritzia eman zieten, igual aipamenen bat eginda, ez, nola garatu edo, baina printzipioz udaletxeak zenolako arrazoia edo arrazoitik eman badizue edo izan da ez. Eta haien argudioak ditu Alba Diegu, nahiko lehen esan du, aipatu zu ambivalente, ba, nahiko ez zehatzak izan dira teknikoak izateko. Kontua da, jendeak, uste dut, askok dakite, baina beste batzuk ez dakite, aurre lanketa bat dagoela, ekintza bat prestatu baino lehen, guk Bilboko konpartzok, aztertzen dugu espazioa, zenolako mila movida, aztertzen ditugu, eta gero hori udaletxeari aurkezten zaio, eta haiek bebai aztertzen dute, a posible den, ala ez. Vale, oie, lan hori ez du urtasunek egiten, noski, teknikari batik egiten du, eta teknikariekin elkarrizketak izan ditugunean, haiek bai aipatu dute teknikoki posiblea zela ekintza guztiak aurrera ateratzea zergaitik. Neurriak betetzen zirelako, espazio egokiak zirelako, ondo proposatuta zeudelako ekintzak. Baina erabaki politikoa zela, eta bertaz irizpide teknikoek garrantzia galdu zuten. Guztiz. Eta horren atzean, igual hau apur bat konspiranoika jartzea da edo, baina honen atzean udaletxeak ze estrategia edo, ze helburu igual hobesan dauki dezake. Hau da, askotan aipatu izan delako, ez? Ba, udaletxeak egin izan dituela nonoiz mugimenduak ba, pixka bat bera hartzeko bere gain, ez? Jaien antolaketa edo pixka bat horretan Bilboko konpartxek daukaten garrantzia herriko hori gainera, ez? Eta izaera herriko hori apaltzeko, bai. Takite irakurketarik egin duzuen horren inguruan, edo bueno, apuruat... Ez da berria, udaletxearekin gatazkak izan ditugula, urteak daude, urteak eta urteak atzetik izan ditugu gatazka asko, eta egia esan, bai ikusten dela eta azken asteetan bai ikusi dugu hemen Bilbon dagoen giroarekin, turismoaren masifikazioaren zerarekin, espazio publikoa bakarrik erabili daitekela haien interesentzako. Eta ez zaie interesatzen guk proposatzen dugun jai eredua, hori argi dago, talka egiten du guzti zaien hiriaren, Bilbo hiriaren proposamenarekin, haien utopian, Bilboko konpartzak ez da sartzen, gure jai eredu herrikoia parte hartzailea, euskalduna eta feminista, haien jai ereduan ez da sartzen. Eta, bueno, ez dakit kointzidentzia baden, baina trabak eta oztopoak jartzen jarraitzen dute eta... Bai, eta azalarea zen ari da, azkenengo hilabeteetan, uda sartu denean, jaiaren kontrako diskurtso sekuritarista bat, ez da, non inposatu egiten den, bortizkeriaren bidezko debeku bat, non ez dagoen benetazko eztabaida bat, jaiak antolatzearen edo jaiak ez antolatzearen inguruan. Ez, haien iritzia inposatzen dute eta ez dago zer esanik bertan. Ez horixe, dago. Bai, horixe. Eta, bueno, eta aurrera begira, bueno, ikusi izan dugu azken bi urte, bueno, urte terdi honetan, ez, pandemia dela eta ez dela, ba, Bilboko konpartxaken jarduera pixka bat, ba, ez? Ba, ez dakit zan, ez? Ares kolokan, ez? Baina nire esan gauza asko birplanteatu behar izan direla, edo momentu batzuetan inkluso bertan bera geratu behar izan direla. Ba, ez dakit egin nahi bai guzu ba, urte terdi honetako ibilbidetxoan nola joan den, eta aurrera begira, ba, Bilboko konpartxek ba, esan duzuelako, ez? Azkenean, forma batean edo bestean, asmoa da giroa, ba, eskaintzea, ez? Aukera motea jendeari ba, kalean ere disfrutatzeko, ba. Apurtxu bat hori, ez? Nondik etorri garen urteterdi honetan eta norantza egiten, azkenen urteterdian. Ez dira jairek egon, ba, orduan eguzkiari begira egun osoan. Bai, Bilboko eguzkiari begira esan guztu. Egia esan, ibilbide luzea izan da goretzat be bai, izan ere ikasi behar izan dugu egoera honetara moldatzera, jada guretzat batzutan gauzak saiak izan dira, batez ere udaletzarekin talkak izan dituguneak eta kontrasanak eta eta gainera faktore berria hogeitzea, ba, egon gara ikasten eta hausnartzen eta pentsatzen nola egin genezaken gure eredua moldatzeko eta alaitasuna, gozamena, kultura, elkartzeko espazioak, gatazken txokoak sortzeko jendea arriskuan jarri gabe. Eta hori izan da gure lana. Batzutan oso oso ondo atera zaigu, bestetan nahiko ondo eta bestetan ba bertan bera utzi behar izan dugu, baina eta bertan jarraituko, osea, horretan jarraituko dugu lan egiten hemetik aurrera eta normaltasunera bueltatu algaren arte. Gure helburua da jendeak espazio euskaldun eta parte hartzaile baten izatea, ze azkenean be bai Bilbon espazio hoien falta bat dagoela somatzen dugu eta topera gaude. Eta, bueno, ez dakit beste zer gehitzeko gogorik, asmorik, zeo zer utzi dugu nor. Zer daukagu datozen egunotan? Daukagu bereizteko edo benetan aipatzeko edo garrantzirik duen ekimenen bat? Edo? Ba, a ber, ni jendea animatuko nuke al dituen ekintza guztietan parte hartzea, irrati maratoi honetan be bai, antzerkiak ditugu batez ere ikuskizunak eta plaza berrian, gaz plaza bebai omentzako ekintzak eta tailerrak oso politak direnak eta merkatuak egongo dira bebai. Egia esan ez dira gauza asko, baina asko zaindu ditugu eta asko landu dugu gauzak ondo ateratzeko, ekintzak ondo ateratzeko eta espero dut jendea animatzeaz oso polita izango da. Eta murriztu dutena murriztuta ere, ba, bueno, lehenengo ikaspentxoak ere bai praktikan zelan gauza garatu, ba, izan dadila, ez, Bilboko irria. Bai, bai. Atzo erakutsi genuen, jaitsiera berezi horretan, ez da, posiblea dela ere gozatzea eta divertitzea garaia hauetan ere. Bai, bai, de hecho, nik uste dut jende askorentzat, unkigarria izan zela pasatzea, eta ikustea nola kalean zegoen jendea, espero ez zuena kalejira batekin topatzea, erraldoiekin, fanfarrekin eta nola animatu zen, txalokatzen hasi zen, kalejirara sartu zen, osea, guretzat izan zen oso polita giro hori sortzea Bilbon, eta egin ditugun edo programatuta ditugun ekintza guztiekin hori da sortu nahi duguna. Ba, mendik ere, hurbildu zareten guztioi eta etxetik entzuten ari zareten guztioi gonbidatzea datozen egunotan, dauzkagun edo antrotuta dauden programazio egitarau horretan parte hartzera. Ba, eskerrik asko, Janire. Eskerrik asko. Animo egunarekin. Bai, Barbin. Eta igual gure aldetik bebai txapa emateari utziko diogu, musika purtxo bat jarriko dugu igual, eta az daitela ja benetako maratoia, Bilboko irratiek egindako, elkarlanean egindako irrati maratoi karagarri hau. Horixe, hor dago inguruan, dago ya Nezabala korrika berotzen, maratoia hasteko, eta behitu, jarri ditu ya korrika egiteko prakak. Eta ointxe emango dio berak hasiera maratoi honetako lehenengo saioari. Venga, ay, ay, ay, come on.